Teebeschir. Kreide, hol mal Kreide schnell. Kreide? Nein, einfach ohne Feuer. Kreide alabilir miyim arkadaşlar? Orada. Nerede ya? Bu sarı beyaz yok mu? Beyaz da var abi. Ha nerede? Bismillah. Beyaz üstü sohbet. Bak oradan bir su getirsene şuraya bize. Su var, bardak var. Sana girdi mi? Tamam buldum kardeşi getirdim. Bana bir de mendil getir ya. Ellerimiz böyle foş biti. Benim gibi. Bu ne? Hocam. Beyler camı açtınız mı? Abdefensiz aufgemacht. Ahi klasik preşe. Tabi var ahi. Durmadan sohbetler, programlar devam ediyor. Oturacağız toplu halde. Yapacağız. Bakalım. Kardeşleri özledim. İnşallah. Ahi lütfen Allah rızası için wir wollen anfangen. Guck mal, weil dieses Thema ist sehr lange. Wer von dieser Klasse B ist, soll sich hinsetzen. Und wer nicht von Klasse B ist, soll bitte zu seiner Klasse gehen. Das ist sehr wichtig. Wo ist die Liste von den Anwesenheitslisten, Bruder? Wir wollen Klassensprecher. Allah razı olsun. Hani isimleri yazmadım yenileri. Ne istiyor? Şnel. Fatih Çelik. Ahi Mahbet Tütüyen Su. Ahi tamam. Bir de lütfen oturun sessiz olun lütfen. Fatih Çelik. Ahi oturun. İzzet lütfen. Lütfen bakın. Çok uzun konu. Hüseyin 3-2. Bak Hüseyin diyor. Hüseyin burada mı? Burada. Ha? Ha sen misin? Ha, ben de diyorum Hüseyin kim? Hep Hasan Hüseyin diye biliyorum. Resul. Resul. Resul kim? Sen Resul müsün? Yasin. Abdülkerim. Ahmet, lütfen. Derse başladık. Abdülkerim. İbrahim. Enes burada mı? Enes nerede? İsmail Hufman Enes şimdi. Komgayner, Enes Komgayner bitti. Abdüllatif. Muhammed Ali Dündar. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Hadi Zerenel. Burada. İzzet Feron. Faruk Beksöz. Faruk senin şey değil mi kayınço? Faruk şu an nefes alıyor. İyi tamam onu da devam. Burada Faruk. Burada. Sedatkin. Burada. Tamam. Hani ismi okumayan kardeşlerin ismini yazdırsın. Burada. Yazın ismini hemen listeye ver onlar kendileri yazsın. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Lütfen şu kapıyı artık örtün. Onlara da söyle oradakilere. Dizolmuş değil zaten. Bitti bak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'du. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, sabahki dersimizde bana görev verilmiş olan konu meleklere imandı. Ve kendiniz gördünüz 50 dakikada ne kadar hızlı ve ne kadar fazla getiremeden uğraşmam gerekiyordu sığdırmaya. Bu şimdi anlatacağım konu ahirete iman. Ahirete iman olay meleklere imandan daha geniş bir konudur. Aslında sırf ahirete iman kendisine göre bir hafta sonu işlenecek bir seminerdir. Ama kadderallah maşa feale bize bu kadar bir vakit verildi. Bu vakit içinde sizlere en önemli konuları anlatacağım. Her Müslümanın bilmesi gereken ahiretle ilgili en önemli meselelere gireceğim. Yani şayet hepsini anlatamazsak bu derste Zannetmeyin ki başka durumlar olmadığını, başka bir şeyin olmadığını, sadece bugünkü derste yetiştirdiklerimizi anlatmış olacağız. Yetiştiremediklerimizi de artık inşallah başka bir sempozyumda, başka bir sohbette bir araya geleceğiz. Ahirete iman, el-imanu bil-yevmil-ahira, imanın altı şartından bir şartıdır. Ve onun tümünü veyahut da bir kısmını inkar etmek nedir? Kişi dinden eder ve İslamiyeti olmaz. O yüzden bizler bilmemiz lazım, iki şey iman etmemiz lazım. Ahirete iman derken bir ahirete iman edeceğiz ve ahiret tamamen gaybidir. Yani daha önümüzde olacak olan bir hadisedir. Ahiret günü daha olmadı. Ahiret günü oldu mu? Olmadı daha. Yani o gün Almanca X-Tag dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin tayin etmiş olduğu bir gün var. O günü sadece Allah Azze ve Celle biliyor. O gün vuku mutlaka bulacak. Ve o günün vukusu bulmasında bir sürü hadiseler gerçekleşecek. Biz bu hadiselerden sadece bir kısmını ve bazılarını anlatabileceğiz. Çünkü vaktimiz olmadığından dolayı. O yüzden her mümin gayba iman etmesi lazım. Ve bunu Bakara suresinde Allah Azze ve Celle Kur'an'da da söylediği gibi onlar gayba iman ederler. Kimler? Müminler. Onlarla kasıt kimdir? Müminlerin gayba iman etmesidir. Peki şeriata göre, İslam fıkhına göre, itikadına göre, İslam dinine göre ahirete iman ne demektir? Yazın bu cümleyi, mutlaka yazın. Nedir? Bütün ahiretle ilgili gaybi olan meselelere iman etmek demektir. Ahirete iman, Allah Azze ve Celle'nin bize farz kılmış olduğu şekilde gaybi habere teslim olmaktır, iman etmektir. Bütün bu ahiret içinde olacak her şey teferruatlı, olacak bütün haberlere iman etmektir, şüphe etmeden, tereddüt etmeden. Eğer bunlardan bir tanesine insan tereddüt ederse, dedik ki kişinin imanı geçersiz olur. Ve kıyametin, ahiret gününün çok isimleri vardır. Bir şeyin Araplar fazla ismini verirse, onun manası nedir? O günün büyük bir gün, önemli bir gün, Allah katında çok bir değerli gün olduğunun manasındandır. Biz bazı isimlerini vereceğiz. Bir, Yevmül Ahir diye bilinen son gün veyahut da ahire, ahiret diye söylenir. Veyahut da Yevmül Azife, yani çok yakın bir gün. Azife Arapçada yakın bir gün demek. Yani Yevmül Azife çok yakın bir zamanda gerçekleşecek olan büyük o mahşer günü. Ondan sonra Yevmül Telak var, yani buluşma günü var. Yevmül Ba's var, dirilme günü. Efendim yevmul tegabun, yevmul tenad, yevmul cem, yevmul hisab, el hakka ve böylece bu isimler var. Bunlar nedir? Kıyametin isimlerinden alimlere göre 25'e yakın ismi var. 25 tane yakın Kur'an ve sünnette sahih olarak gelmiş olan isimler olduğunu bizlere bildiriyor. Ancak bu ahiret gününe imanda çok önemli bir mesele var. Nedir o? Tertip meselesi. Tertip meselesi ne demektir? Bazı insanlar harita çiziyorlar. Harita çiziyorlar. Ne diyorlar? Diyor ki insan işte kabirden kalkacak. Bu kabirdir. Kabirden kalkacak. Mahşer olacak. Mahşerden sonra şefaat olacak. Şefaattan sonra hesap olacak. Hesaptan sonra sirat olacak. Sıraattan sonra işte kantar olacak. Anlatabiliyor mu? Kantar olacak. Bu tertip hakkında hiçbir tane sahih rivayet yoktur. Anlatabiliyor mu? Yani önce hesap mı olacak, şefaat mı olacak, kantar mı olacak, sıraat mı olacak? Bunun tertibi hakkında, yani merhalesi hakkında hiçbir tane sahih rivayet yoktur. Ama alimler ne yapıyorlar? Ayet ve hadislerden anlayışlarını çıkartıyorlar. O yüzden böyle haritalar çiziliyor. Hatta bugün poster olarak satılmaktadır. Nedir adam böyle işte çizmiş, o şöyle olacak. Böyle. Ha bu olabilir de olmayabilir de. Ama bunun üzerine iddia etmek, tartışmak doğru değildir. Niye? Çünkü hiçbir sahih rivayet yoktur. Ne üzerine rivayet yok? Yani ahiret gününde hangi şey önce olacak? Havuz mu önce olacak? İnsanlar peygamber havuzundan mı içecek? Ne zaman içilecek? Cennete girmeden önce mi içilecek? Hesaplar önce mi olacak? Sırattan sonra mı vesaire? Bunun hakkındaki iddiaları kim iddia ederse ne yapmış olur? Delilsizce konuşmuş olur. Delilsizce konuşmuş olur. O yüzden bilmemiz gerekir ki evvela Allah Azze ve Celle bizlere bunu kitabında ve sünnetinde bildirmemiş. Ve Arapça kelimesinde 3 tane kelime var. Bu çok önemli. Birincisi el-ba'z. El-ba'z dediğimiz. İkincisi el-nuşur. El-nuşur. Bir de el-mi'at. Bu kelimeler hep geçiyor. Sünnette, hadiste, Kur'an-ı Kerimlere baktığımızda, ayetlere baktığımızda ya bas diye kelime geçer, ya nuşur geçer ya da mi'at geçer. Üçü de farklı manadır dil edebiyatında. Bas dirilme demektir. Nuşu geri göndermektir. Bu da geri dönmektir. Ancak üçü de İslam'da aynı manaya geliyor. Nedir o? Yani ölümden sonra dirilmeyi kastediyor. Bahs denildiği zaman, nuşur denildiği zaman, mi'ad denildiği zaman İslam bunun üçünden de aynı. Çünkü bazı felsefeciler bunları öyle manalara çevirmişler. Aslı olmayan delillerle bunları ne yapıyorlar? Değiştiriyorlar. Halbuki üçünün de manası aynıdır. El-Bahs ne demektir? Allah Azze ve Celle ölüleri diriltecek ve onları kabirlerinden çıkartıp hesap verecek, hesaplarını isteyecek. Nuşur vel mi'at vel haşr kelimeleri hepsi aynı manadadır. Yani hepsi ölümden sonra dirilmeyi anlatıyor. Ve baktığımız zaman aziz kardeşlerim, ahiret günü hakkında çok şüpheye düşen insanlar olmuştur. Bunların başta birincisi peygamber zamanında yaşayan müşriklerdir. Yani tekrar dirilmeyi mümkün olacağına inanmamışlar. O yüzden zaten aleyhissalatü vesselamı büyük bir şekilde mücadele etmişler. Ahi mahdi fensas, ahi işgaye dikin ve işgayen is katastrofi hoyti ya. Nedir? Aleyhissalatü vesselama inkar edenler ne yapmışlardır? En çok bu konuda peygambere karşı mücadele etmişlerdir. Yani tekrar ölümden sonra dirilmenin mümkün olamayacağını, o yüzden getirdiği haberi kabul etmemişlerdir. Kur'an'ı, İslam'ı kabul etmemişlerdir. O yüzden İslam dini, ahirete imanı en geniş işlediği konulardan bir tanesidir. Üzerinde çok durduğu konulardan bir tanesidir. Bunu nereden anlıyoruz? Bir, nereden anlıyoruz? Çünkü Allah Azze ve Celle her zaman kendine imanı ahiretle birleştiriyor. Allah'a iman edenler ve ahirete iman edenleri bir tutuyor. Aynı zamanda hadis-i şerifte de kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa hep böyle bir tutuyor. Bir tutmasının sebebi nedir? Yani ahiret gününe kesin olarak tereddütsüz, zerre kadar şüphe olmadan ölümden sonra insanların dirileceğine iman etmektir. Ama tabii o yüzden Allah Azze ve Celle durmadan ahiret gününü, o büyük buluşma gününü ne yapıyor? Kendi ismiyle beraber zikrediyor. Hadis-i şeriflerde aleyhissalatü vesselam önemli bir şey söylemek istediğinde Allah'a ve ahiret gününe iman eden böyle yapsın veyahut da böyle yapmasın diyerekten vasiyetlerde bulunuyor. İkincisi Kur'an'da ve sünnette ahiret çok zikrediliyor. Bu da neyi gösteriyor? İslam'ın, uymayalım beyler, İslam'ın ne kadar ahiret gününe önem gösterdiğinin işaretidir. Üçüncüsü ise isminin çok olması İslam dininde. Kur'an'da Allah Azze ve Celle 25'ten fazla isimle ahiret ismini seslenmesi neyi gösteriyor? Bu konunun önemli olduğuna, Allah Azze ve Celle bu konu üzerinde çok durduğunu bize gösteriyor. Sebepleri nedir? Bir, ne dedik? Müşrikler, El-Câsiye suresinde geçtiği gibi müşrikler en çok peygambere ahiret gününde inkar ediyorlardı. Diyorlar tamam sen doğrusun, iyi adamsın, söylediğin haktır ama ahiret diye bir şey olamaz. Tekrar biz toprak olduktan sonra bizi diriltecek bir güç olabilir mi diyerekten hep inkara gitmişlerdir. İkincisi, İslam neden bu konu üzerinde çok durmuştur? Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki peygamberlerin dini olan İsa Aleyhisselam'ı ve ondan önceki Musa Aleyhisselam ve diğerlerin dininde tahrifler, bozulmalar olduğundan dolayı artık bu konu ahirete iman doğru dürüst net olmamış, kaybolmuş, netliğini kaybetmiş. O yüzden Musa Aleyhisselatü Vesselam gelmesiyle ahiret gündemi, ahiret hayatının tekrar canlı bir şekilde, detaylı bir şekilde ne olmuştur? İnsanlara Kur'an ve sünnet getirmiştir. Bu da neyi gösteriyor? Eski dinlerin bu konuda kaybettiğini, buraya birazdan geleceğiz. Eski dinler ahiretin nasıl düşündüklerini anlatacağız. Yine İslam dini bu konuda üstünde titiz durmasının sebeplerinden bir tanesi de İslam dini insana bir hedef kılmış. Hedefsiz yaşamaması için ahireti durmadan hatırlatıyor. Niçin? Çünkü ey insan, sen oyuncak için, eğlenmek için, yemek içmek için yaratılmadın. Allah Subhanahu ve Teala kulluk yapman için yaratıldın ve yarın öldükten sonra diriltileceksin ve hesaba çekileceksin. Ne yaptığından vereceksin diye hesap vereceksin. Ha, bunun için bir sürü bevaisler, deliller var. Tek tek anlatabiliriz de ama hızlı geçmek istiyorum çünkü vakit yetmeyecek. Mesela ettegabunda Allah Azze ve Celle en net hükmü söylüyor. Zaamellezine keferu en len yub'asu kul bela ve rabbi letub'asunne thumme letub'eunne bime amiltu ve zalike alallahi yesir. Ne demek bu? Allah Azze ve Celle diyor ki Tegabun suresinde kafir kendini kafirler zannedenler zannettiler ki, yani kafirler zannettiler ki ölümden sonra dirilmeyecekler. Bu kimin zannı? Kafirlerin düşüncesi. Şimdi Allah kendisiyle yemin ediyor. Kul bela ve rabbi. De ki bilakis Allah'a yemin olsun ki mutlaka dirileceksiniz. İsteseniz de istemeseniz de, işte başka ayette diyor ki isterseniz taş olun, isterseniz demire dönün, isterseniz aklınızdan geçirilecek bir varlığa dönüşün ama sizi gene diriltecek Allah Subhanahu ve Teala. Bu tehditten daha büyük tehdit olamaz. Anlatabiliyor muyum? İstersen diyor taş ol öldükten sonra, istersen kendini demire çevir, istersen bugün kilisedekiler şimdi yeni adet çıkmış ateşte yakıyor ya, toz haline getiriyor. Bak bu işte ayetin delilidir. Anlatabiliyor muyum? Kül haline getiriyor. Ne yaparsan yap, vallahi diyor Allah Azze ve Celle, Rabbine yemin olsun ki seni diriltecek, sonra da senin yaptıklarından seni hesaba çekecek. Anlatabiliyor muyum? Bu en büyük ahiretin sebeplerinin şeyini anlatıyor. Ve yine metodundan Kur'an-ı Kerim deliller getirirken, konumuz nedir şimdi? Ahiretle tekrar dirilmenin delilleri. Birincisi dedik, Tegabun suresinde Allah Azze ve Celle yemin ediyor, muhakkak diriltecek. Ne pahasına olursa da olsa, insan ne yaparsa da yapsın cesediyle, onun cesedini, ruhunu bir araya getirip sonra onu hesaba çekeceğini bize bildirir. İkinci nedir? İsra suresi. 49 ile 52. ayete kadar detaylı bir şekilde Allah Subhanahu ve Teala orada anlatıyor insanı ilk nasıl yarattığını. İlk yaratan ikinci kez hayli hayli yaratabileceğini insanlara uyuruyor. Ne diyor? Kema bede'ne evvele halkin nu'iduhu. Diyor biz nasıl birinci kez ilk kez sizi yarattıysak bunu tekrar iade edebiliriz. Tekrar yapabiliriz. Va'den aleyna. Ve bu bizim üzerimizde bir yemindir, bir sözdür. Allah Azze ve Celle diyor ki va'den aleyna inne kunne fa'ilin. Diyor ki bu bizim üzerimizde bir sözdür. Ve biz bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Ahiret günündeki bu günün gerçekleşmesi için Allah Azze ve Celle diyor, nasıl ilk kez yarattıysam tekrar yaratacağım, bu benim üzerimde bir borçtur diyor ve ben bunu mutlaka uygulayacağım. Üçüncüsünde yine Zuhruf suresinde bizlere, Zuhruf suresinin 11. ayetinde, yapmayalım beyler, 11'i ahireti konuşuyorum. Şu anda ahireti duyan uyuması, kendini sirkelemesi lazım. Bu işin şakası yok. Biz ahireti konuşuyoruz. Yarın ne olacağımızı konuşuyoruz. Birazdan geleceğiz. Çırılçıplak, yalın ayak, sünnetsiz halde insan dolaşacak şaşkın bir şekilde. Elhamdülillah. O yüzden bu bir imani mesele. Biz burada teori bir bilgi aktarmıyoruz. Bu nedir? Gerçek olacak. Hakikat nedir? Va'den aleyna. Bu Allah'ın kendi üzerine vaadidir. Ve bunu mutlaka gerçekleştireceğim diyecek bir olay için hazırlığını nasıl yapmamız gerektiğini düşünmemiz lazım. Zuhruf suresinin 11. ayetinde yine biz neyi konuşuyoruz şu anda? İspatları. Hangi ispatları? Tekrar dirilmenin ispatlarını Allah Azze ve Celle bize farklı örneklerle veriyor. Birinci örnek neydi? Yemin ediyor. İkinci örnekte ilk yaratılışı anlatıyor. Üçüncü örnekte bizlere uyarıyor. Bak diyor nebata. Bir toprak, pişmiş bir şey, kupkuru bir toprak bir damlası üzerine geliyor, sonra yemyeşil oluyor. Bir fidan koy, ekiyorsun, ağaç oluveriyor. Anlatabiliyor muyum? Bir fidan ekiyorsun, ağaç oluyor. Meyvesi çıkıyor. Bu nasıl oldu? Bunu kim yaptı? Bu güç kimin elindedir? Allah Azze ve Celle'nin olunduğunu bizlere diyor ki etrafındaki nebata bak, yeşilliğe bak, onları nasıl değiştirdiğini. Ve yine dördüncüsü ise bize haberlerle uyarıyor, haber veriyor. Kimlerle? Kıssalarla. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasıyla. İbrahim Aleyhisselam Allah'a sormuş, ya Rabbi sen nasıl yaratıyorsun? Sen nasıl diriltiyorsun? Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a gösteriyor. Diyor ki al şöyle şöyle yapacaksın, sonra göreceksin nasıl yarattığını. El mühim haberle bizlere ahiretin mümkün olacağını haber veriyor. Hangi haberle? İşte İbrahim Aleyhisselam'ın sorusunun üzerine veyahut da katilin dirilmesi veyahut da Ashab-ı Kehf'in gibi veyahut da Beni İsrail'den birisinin ölüp diriltip sonra katilin kim olduğunu gösterdiği gibi Bakara suresinin 55 ile 57. ayetinde. Yani haberlerle. Hangi haberlerle? İbrahim Aleyhisselam'la ilgili haberde anlatıyor. Beni İsrail'in başına gelen diyorlar bize Allah'ı göster. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bütün hepsini öldürttürüyor. Öldürdükten sonra yine onları diriltiyor. Diriltiyor. Öldürdüler. Hepsi bunlar öldüler. Sonra bir müddet sonra onları diriltiyor ve Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor. Ve ondan sonra ne oluyor? Diyor şimdi teşekkür etmeyecek misiniz? Şimdi teşekkür etmeyecek misiniz? O yüzden bunlar dedi bu haberlerle Allah Azze ve Celle bizlere anlatıyor. Akli deliller, ahiretin vuku bulacağına bunlar Kur'an'daki delillerdi. Akli deliller nedir? Akli deliller yani bir insana akli olarak, çünkü kimi var Kur'an'ı anlayamıyor, kabul edemiyor. Ona akli delillerle de biz ahiretin vuku bulacağının mümkün olduğunu ve gerçekleşeceğini aklen de akla ters olmadığını, uygun olduğunu ispatlıyoruz. Nasıl? Diyoruz ki hiçbir zaman insan abes için bu kainatta her şey bir amaçla yaratılmış olan bir kainat, insanların o kainatın içinde her şey milim ölçüsüyle yaratılmış, eksiklik olmayan bir kainatta nasıl olur insan eğlence ve zevk için sadece yaratılmış olsun? Bu Allah Azze ve Celle'nin yaratmasına terstir. Her şey mükemmel yerinde gidiyor, deniz ters gitmiyor, deniz içindeki hayvanlar rahat bir şekilde yaşayabiliyor, havada kuş uçabiliyor, kainat, yıldız, güneş hepsi görevini bu kadar mükemmel yaparken nasıl olur da bu kainatın içinde sadece insan istediğini yapabilir? Bu böyle bir abes olamaz ve o yüzden Allah Azze ve Celle cevap veriyor. Kimler için? Bazı cahiller diyor ki dünya malı için biz yaşıyoruz. Dünyada volta atmak için, gezmek için, çocuklarımızla, malımızla diğerlerine övünmek için. Ne yapıyor George? Diyor ki benim beyaz sarayım var. Övünüyor. Kime karşı övünüyor? Araba karşı övünüyor. O yüzden ne yapıyor bu? Diyor ki dünya hayatı benim için zevk ve eğlence ve diğerlerine karşı gücümü göstermek. Allah buna cevabı veriyor. Allah Azze ve Celle böyle inananlara ne yapıyor? Cevabı veriyor. Mü'minun suresi 135. ayet. Efe hasibtum enma halaknakum abasan ve enkum ileyna la turcaun? Yoksa siz öyle mi zannettiniz sizleri başıboş yarattığımızı ve siz sonra bize dönmeyeceğini? Nasıl olabilir ey müminler, ey Müslümanlar, ey akıl sahipleri? Kainatın içinde her şey milimlik olduğu halde, fiziki, kimyası, biyolojisi hepsi mükemmel çalıştığı halde nasıl olur? Sen başıboş yaratılmış eğlence için çocuğunla, malınla diğerine hava atmak için yaratıldın mı? Porşelen, Mercedes'le saray kuraraktan diğerine hava atmak için mi yaratıldın? Allah Azze ve Celle bunu cevabını veriyor. Yoksa sen böyle mi zannettin diyerek ne yapıyor? Bunu inkar edenlere en büyük cevabı veriyor ve Kur'an'dan daha güzel cevap veren de elhamdülillah zaten yok. Yeni başlık atıyoruz. Peki ahiret gününü kim inkar ediyor? Ahiret gününü inkar edenler üç gruptur. Üç grup ahireti inkar eden grup vardır. Birinci grup tamamen inkar eder. Yani ahiret diye bir hayat yoktur diye inkar eden grup vardır. Bunlar ilk çağımızdaki insanlar adı felsefecilerdir. Bugün ateist diye geçiyorlar ama o zamanlar felsefeci diye akide kitaplarında ehli sünnetin felsefeciler diye geçerdi. Yunan felsefeciler, Hint felsefecileri gibi felsefeciler ahiretin ebedi hayatı inkar ederler. İkinci grup ise Hristiyanlardır. Hristiyanlar bir taraftan ahiret gününe inanırlar, bir taraftan da inkar ederler. Derler ki ahiret günü sadece ruhlarla olacak, cesetler olmayacak. Ve bu görüşte Yahudiler de buna benzer görüşü yaparlar. Yani ahiret günü olacak ama nasıl olacak? Bedenle olmayacak. Neyle olacak? Sadece ruhlar buluşacak, ruhlar yaşayacak, ceset ise olmayacak. Üçüncüsü ise Budistlerdir ve uzak doğu inançlarıdır. Bunlar hepsi birbirine benziyor. Yani Hindu, Budist vesairesi, bir de o Çinlerin var, ne de ismi? Taoizmimiz işte bunlar. Ne der? Taocular. Bunlar hepsi derler ki ruhlar öldüğü zaman diğer bir insanın ruhuna geçer, aktarılır. Yani goya onların inancına göre ahiret diye bir hayat yok. İnsan eğer hayatında iyi yaşıyorsa onun ruhu daha iyi bir varlığa geçer. Öylece hep daha üstün bir varlık olur. Ve ne kadar da kötü yaşarsa bir daha kötü insana aktarılacağına bunlar inanırlar. Peki İslam'a göre ise, bu da dördüncüdür. İslam'a göre ise insan ruhuyla ve cesediyle dirilecektir. Ruhuyla ve cesediyle dirilecektir. Nedir deliller? Bir kıyamet suresi. 3'ten 4'e kadar. İnsan yoksa biz onu tekrar inşa edeceğine inanmıyor mu? Hatta o kadar inşa edeceğiz ki parmak izleri dahi ilk yaratıldığı gibi tam net olacak. Ahiret günü kalktığı zaman şu parmak izini görüyorsunuz ya, aynısı olacak. Aynı şekilde onu yapacak güce kadir olduğunu Allah Azze ve Celle bildiriyor. Kaf suresi 1. ayetten 4'e kadar ruhla ve cesetle insanı dirilteceğini bildiriyor. Ve yine İsra suresi 49. ile 42. 52. ayette bildiriyor. Hadis-i şerif nedir delil? Peygamberimiz diyor ki toprak peygamberlerin cesedini yemez. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki peygamberlerin cesedini toprak yemez. Demek ki kıyamet günü peygamberler neyle kalkacak? Cesetleriyle kalkacak. Ruh o cesetin içine tekrar girecek. Mahşer gününde insanlar kabirden kaldırıldıktan zaman her ruh kendi bedenin içine tekrar girecek. Şu anda her ölen ruh Allah katında bir ağaçta bağlıdır. Bir ağaç var, bütün ruhlar orada bağlı olduğunu bize hadis-i şerifler bildirir. Ve ahiret günü tekrar o ağaçtan bütün ruhlar nereye gönderilecek? Kendi cesedine, içine gönderilecek. Ve her peygamber, her insan ne olacak? Kendi ruhu ve cesediyle kalkacak. Ve aynısını yine bizlere Nesai'de haber veriyor. Peygamberlerin cesedinin toprak yemediğini, haram edildiğini toprağa ve şehitlerin de bir keza öyle olduğunu, yani şehitlerin de toprağa yenilmeyeceğini söylüyor. Şimdi ise konumuz sura üflenmek. En-nefhu fis-sur. Yani sura üflenmesi. Evvela sur nedir? Surla ne anlaşılıyor? Sur dediğimiz zaman sura üflenecek denilirken boynuz demektir. Arapçada sur boynuz deniliyor. Yani burnuza üflenecek. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bunu Kur'an'ın 10 ayetinde farklı surelerde bildiriyor. Bir tanesi mesela Taha 102'de bildiriyor. Ne diyor? يَوْمَ يُنْفَهُ فِي السُّرِ O gün sura üflenecek. Sur nedir? Boynuzdan. Ama ne boynuzu? Allah alem falan hayvanın boynuzu diye yorum yapılmaz. Sadece bir boynuz olduğunu, kocaman bir boynuz oldu. Böyle ufak bir şey olmadığını, kocaman aklımıza tasavvur edemeyeceğimiz bir olacağını bildiriyor. Ve bu hadisleri aleyhissalatü vesselam bildirirken Tirmizi'de ve Ebu Davud'da soruyorlar. Ya Resulallah sur nedir? Diyor ki o bir boynuzdur. Hadiste soruyorlar. Sur nedir? Az evvel dedik ya bugün sohbette cumadan önce sahabe gelip peygambere soru sordu. Şimdi bazı kendini akıllı zannedenler Kur'an'ı aklıyla açıklıyor. Sur'u aklıyla açıklıyor. Halbuki adam gelmiş peygambere sormuş. Tirmizi'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor. Ya Resulallah sur nedir? Peygamber bunun cevabını vermiş. Ben şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevabını mı arayacağım? Yoksa 1400 sonra kendi aklımdan uyduracağım olan mantığımı alacağım. Hangisi isabet eder? Muhakkak ki Kur'an inen kişinin yorumunu alırsam o bana fayda verecek. O yüzden Kur'an'ı akılla anlamak insanı cehenneme götürür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i akılla uyman için akıllı verecek. Ama sen ayetleri ben kafama göre açıklarım dersen şeytanın tuzağına düşmüş olursun. Çünkü şeytan Allah hakkında bilmeden konuşmanı emreder. Bunu ayırt etmemiz lazım. Nedir? Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki hangi hadiste geçiyor? Ebu Davud'da geçiyor. Sahihtir. Albani hepsi sahihlemiştir. Ebu Davud'da da geçiyor. Soruyorlar ya Resulallah sur nedir? Diyor ki aleyhisselatü vesselam karnun yunfehu fihi. Boynuzdur, onun içine üflenecek diyor. Ama büyüklüğü nedir, nasıldır? Bunun hakkında rivayetler gelmemiştir. O yüzden burada şimdi gelen soru kaç defa sura üflenilecek? Selçuk kaç defa sura üfleniyor? Evet, başka arttıran var mı? He? 3 defa maşallah. Sura 3 defa üfleniyor. Sura 3 defa üfleniyor. Alimler arasında büyük ihtilaf vardır. Kimi 3 ile 2'yi ayırt ediyorlar. Kimi ise diyor ki 2 ile 3'ün maksadı aynıdır. Niye? Çünkü ayette 3 defa geliyor. Birincisi nefhatul feze. Nefhatul feze yani kıyametin kopmasıdır. Feze günü. Kıyamet günü. Bu birinci üfleme. İkincisi nefhatul soğuk. Bu da ölümdür diyor. Ölüm üflemesi. Üçüncüsü ise nefhatul kıyam minel kubur. Bu da kabirlerden çıkılması için üfleniliyor. Şimdi alimler diyor ki bu birincisi ve ikincisi bir gruptur. Bir grup diyenler sura 2 defa üfleneceğini iddia ederler. Ama bunları benim gibi burada şimdi anlattığım gibi 3 grup olarak bölen ehl-i sünnet alimleri de olmuştur. Ancak İkisi de doğrudur. Yani bir insan dese işte sura 2 defa üflenecek. Eğer kastı onunla yani kıyametin kopması ve kıyametin onun içindeki bulunan bütün mahlukatın meleklere dahil öleceğini kastediyorsa doğrudur. Ama sura üflemekle birinci sura sadece insanların öleceğini diyorsa ama kıyameti kopmayacağını zannediyorsa işte hata etmiştir. O yüzden alimler bunu hadiste detaylı alıyorlar. Nedir? Diyor ki bir mahlukat ölecek, içindeki, yeryüzündeki ve gökyüzündeki. İkincisi kıyamet kopacak. Yani her şey paramparça olacak. Her şey paramparça olacak. Güneş de, ay da, yıldız da, dağlar da, denizler de, yer de, hava da hepsi paramparça olacak. Yok gibi olur. İlk başta nasıl yoktuysa sonunda da olmayacak. Anladınız mı? O yüzden alimler bunu üçe bölmüşlerdir. Ve bunun Taberi de bildiriyor. Peki sura kim üfleyecek? Kim biliyor bunu? He? İsrafil mi melek mi? Şimdi karar verin. He, nereden duydun? Sen meleklere imanda yok mudun? O zaman biz orada söyledik. Evet. İsmi sahih rivayet yoktur. Çok hadisler var İsrafil diyor ama hepsi zayıftır. Bir tanesi sahih değildir. O yüzden zayıf hadislerdir. İsrafil, melek üfleyecek denilen hadislerin hiçbiri sahih olmadığı malumdur. O yüzden sura üflenecek meleğin adına isim vermek yanlıştır. Peki şimdi soru. İki sur arasında, yani kıyametin ve mahlukatın ölümüyle ikinci sur arasında, yani üçüncü sur üflenmesi, yani insanların kabirden çıkması arasında ne kadar müddet olacaktır? Bunu bize hadis Ebu Hureyre söylüyor. Buhari Müslim hadisidir. Yani kıyametin ve içindeki mahlukat öldükten sonra sura üflenip hepsinin yok olduktan sonra kafirler, çünkü en son kafirler kalıyor. İnsanlar olarak kafirler, cinlerden kafirler kalıp yok edilecek. Bir de melekler öldürülecek. Ayrıca kıyamet kopacak. Bu olduktan sonra ikinci sur, yani kıyamete dirilme, kabirlerden çıkma tarihi arasında kaç gün olacak, ne kadar vakit olacak? Aleyhissalatü vesselam, Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, iki sur arasında 40 var. 40 ne? Kim biliyor? Sen ne diyorsun? 40 ne? Hafta mı? Gün mü? Sene mi? Bir şey söyle. Bilmiyorsun. 40 saat mı? Hadis var. Ben sana diyorum. Hadis var. 40 bin. Ebu Hureyre diyor ki ben peygamberden duydum. Kendisi buyuruyor ki ilk sur ile son sur arasındaki mühlet 40'tır. Sahabe diyor gün mü bilmiyorum, hafta mı bilmiyorum, sene mi bilmiyorum. Sadece 40 dediğini hatırlıyorum. Ama bunu kalkıp 40 güne, 40 haftaya, 40 seneye çevirmek bidattir. Çünkü hadis orada durmuş. Sahabe-i kiram diyor ki ben hatırlamıyorum, sadece hatırladığım 40 dedi. O tersi gitmediğinden dolayı Ebu Hureyre'de o kadar zorluyorlar. Ya söyle hafta mı gün mü söyle, söylemiyorum. Peygamber aleyhisselam 40 dedi, ben de 40'ta kalacağımı bizlere bildiriyor. Bunu da anladıktan sonra, yani birisi kalkıp 40 gündür veyahut da 40 yıldır birinci surla ikinci sur arasındaki mühlet derse, bilsin ki bunlar hepsi zayıf hadislerdir. Bunu İbn Hacer el-Askalani rahmetullahi aleyh hepsine red veriyor. Çünkü var hadisler var. Bir sürü zayıf ve uydurma hadisler var. İki sur arasında ne kadar mühlet olacağını alimler, bazıları işte tasavvuf ehli vesaireler yazmışlar. Ancak bunların hepsinin aslı yok. Aslı olmadığını İbn Hacer gibi büyük alimler bildiriyor. Bazı alimler Suyuti gibi, Kurtubi tefsirinde, Berdizi gibi bunlar 40 yıl derler. Suyuti büyük alimlerdendir. Kurtubi de büyük alimlerdir. Bunlar hepsi müfessirdir, muhaddistir. Ancak İbn-i Hacer bunlar hepsine ret vermiştir. Getirmiş oldukları delilleri hepsinin zayıflamıştır ve aslı olmadığını bildirmiştir. Yani böylece anlıyoruz ki 40'ta kalıyoruz. Buhari Müslim'de geçtiği gibi. Yeni konuya yazıyorsunuz. Yeni konu nedir? İnsanların hali haşir günü. Yani kabirlerinden çıktığı zaman halleri nasıl olacak? Bak ben ölümle kıyamet gününe kadar atladım. Çünkü bu daha önemli diye. Onu zaten biliyorsunuz. Kabir azabı var. Kabir azabı var. İşte nimeti var. Bu konuları ben geçiyorum. Çünkü en önemli hususlara değinmek istiyorum. Çünkü bu konuda çoğu insanın haberi yok. Bilgisi olmadığından dolayı. Dedim ya bazı bölümleri anlatacağım. Sakın demeyin. Aa bu kabir azabını atladı. Kabir mükafatını atladı, bu ne biçimdir diye sonra bizi mutezile diye burada adımızı çıkartmayın. Sadece niyetimiz en önemli ahiretle iman olan konularını anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bunları normal kitaplarda, Türkçe kitaplarda bulunmaz ve çok zor. O yüzden bunları toplama bir değerlendirme yaptık. Peygamber aleyhissalatü vesselam hepsi sahih hadislerine dayandırılaraktan insanlar ahiret günü kabirlerinden nasıl çıkacaklar? Anlatabiliyor muyum? Birincisi Buhari ve Müslim'de geçiyor. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Hufaten, uraten, gurla. Herkes diyor kabirinden çıkacak yalın ayak. Yalın ayak ne demek? Yani terliği olmayacak, ayakkabısı olmayacak, çorabı olmayacak, çıplak ayak olacak. Hufaten. Ondan sonra uraten. Uraten ne demek? Çırılçıplak. Anadan doğduğu gibi. Ondan sonra başka gurlen. Gurlen ne demek? Yani sünnetsiz. Ayetin başında ne okunmuştur İsra suresinde? Sizi ilk nasıl yarattıysa gene eski halinize çevireceğiz. İnsan yaratılırken sünnetli mi yaratıldı, sünnetsiz mi? Sünnetsiz. Mahşer gününde de bütün insanlar sünnetsiz gelecek. İlk halinde gelecek. Anladın mı? Bunun hikmetini şimdi bunu konuya girmeyeceğiz. Niye sünnetsiz? Sünnetli olacak mı sonra diyor. Bu ayrı, bunun ayrı bir konudur. Bunun konuda alimler ayrı bir sürü meseleler yazmış. Oraya hiç girmiyoruz. Ancak bu hadis nerede geçiyor? Bukhari, Müslim, Tirmizi ve Nesai'de bulabilirsiniz. İkincisi, kafirler kabirden çıktığı zaman yüzlerinden sürülecek. Yüzlerinden çekilecek. Tirmizi hadisinde buyuruluyor ki mütekebbirler küçük insanlar olarak çıkacak. Kabirlerinden çıkınca boyları küçücük olacak, insanlar onları ayaklarıyla ezecek. Niçin? Onlar dünyada mütekebbirliydi. Fakiri, zayıfı, mazlumu göz ardı ederlerdi, takmazlardı, alay ederlerdi. Ahiret günü, mahşer günü, daha bak hesap günü başlamadı. Kabirden çıkışı anlatıyor. Kabirden çıkarken bu insanlar ne olacak? Küçük olarak çıkacak. Yani karınca gibi küçük olacaklar ve o kargaşanın içinde insanlar onların üzerine basacak. O da saklanmaya çalışacak. Allah bizi kibirden korusun. Ondan sonra dilenci olanlar, bazıları var dilenci olma mesleğine talip olanlar. Aramızda bazı cahiller geliyor. Diyor ki ben dilenci olacağım. Dilencilik çok güzeldir diye meraklı olanlara bak hadis ne diyor? Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki ahiret günü mahşerde dilenciler yani haceti olmadığı halde dilencilik yapanlara ne yapacak? Yüzü etsiz gelecek. Kabirden çıkacak yüzü olmayacak. Kemik gelecek, iskelet yüzle gelecek. Anlatabiliyor muyum? Bunu da böylece ne diyor? Ve bunun gibi daha bir sürü farklı insanlar kabirden çıkacak. En basiti Cabir'in hadisidir. Bu kuralı yazın. Bu çok önemli cümledir. Diyor ki yub'asu kullu abdin ala ma mate aleyhi. Bu kuraldır. Aleyhisselatü vesselam Cabir radıyallahu anh'dan buyuruyor sahih hadiste. Her insan, her kul ölmüş olduğu üzere dirilecektir. Ne üzere ölmüşsen o üzere dirileceksin. Zina üzerine ölmüşsen zinayla dirilecek. Haramla ölmüşse haramla dirilecek. Şeytanlıkla ölmüşse şeytanla dirilecek. Ne üzere ölmüşse müşrik olarak ölmüşse müşriklik üzerine putuyla dirilecek. Herkes ölmüş olduğu din üzere hal üzere tekrar dirilecek. Bu da kuraldır. O yüzden bu örnekleri çoğaltabiliriz. Hadiste bir sürü farklı örnekler geliyor ama bu yeter. O yüzden herkes son ölüm anına baksın. Son ölüm ahalinin nasıl olacağını iyice de düşünsün. Peki buradan bir tane hikmetli bir kural söyleyelim. O da nedir? Faydalı bilgi. Nedir? İlk kabirden çıkacak yani mahşer günü ikinci sura üflenip ruhlara cesetler girdikten, cesetlere ruhlar girdikten sonra ilk kabirden kalkacak olan insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve ilk insanlar arasından çıplaklığını örten yani elbiselerini giymiş olan kim olacak? İbrahim aleyhisselam olacağını yine hadis-i şerifler bildiriyor. Bunu anladıktan sonra mahşer gününde mevkif var. Meydan diyoruz. Meydanda toplanacak insanlar. Bu meydan hakkında bir sürü hadisler var. Ve bu mekanın çok özel bir yer olduğu, çok özel bir yer için Allah Subhanahu ve Teala o mekanı hazırlamış. O mekanı Allah Azze ve Celle mevkif dediğimiz meydanı mahşer gününün insanlar kabirden çıktıktan sonra bir noktada toplayacak. O topladığı yer hakkında Kur'an-ı Kerim bunu net olarak bize anlatıyor. İbrahim 42. ve 43. surelerinde. Yine sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den buyuruyor ki insan kendini o kadar o mevkifte terleyecek ki güneş ona o kadar yaklaşacak ki 70 adım terleyecek. O kadar teri olacak ki ter suyu ne olacak? 70 adım yayılacak ve kulağının burun demiyor, kulağının hizasında olacak diyor. Kulağının hizasında teri yükselecek. Nerede? O meydanda beklerken. Terler için, o kadar olacak ki terler içinde teri o kadar yayılacak ki diyor 70 adım. 70 adım ter, artık düşün kaç metre oluyor. Etrafında 70 adım say her tarafından ve boyu da terin diyor kulak hizasına kadar yükselecek. Ve bu yerin bembeyaz bir toprak olduğunu, çok tuhaf bir toprak meydanı olduğunu, o mahşer gününün çok farklı bir toprak şeklinden olduğu, dünyada onun gibi bir toprak çeşidi olmadığını, çok farklı bir toprak çeşidi olduğunu yine bizlere anlatıyor. Fakat ona gelmeden önce neden insan bu kadar terleyecek? Hatta o kadar terleyecek ki artık diyecek ki ya ben hesabı da istemiyorum, beni cehenneme atın. Öyle terli olan kafir ne diyecek? Artık o kadar işkence görecek ki o terlemeden beklemeden diyecek ki ya ben istemiyorum hesaplamayı, ben razıyım, beni cehenneme atın da bundan kurtulayım. Zannediyor ki cehennemde onu tatil bekliyor. Anlatabiliyor muyum? Hayır diyor, kurtulayım diyor. Yeter ki, halbuki orada daha büyük azap bekliyor. Halbuki cehennemdeki azap daha şiddet, daha ağır olduğu halde kafir ne diyor, dayanamıyor. Sabırsız ve diyor ki ben bunu dayanamıyorum, azap hemen gelsin ben gideyim. Peki alimler bak bunu bile araştırmış, subhanallah. Ehli sünnetin farkı burada. Bu ter acaba kendisinin teri mi yoksa başkalarının teri mi? Acaba başkalarının teriyle mi karışmış yoksa bütün herkesin teriyle beraber mi yoksa kendisine ait midir? Bunu İmam Nevevi cevaplıyor. Getirmiş olduğu istinbatlarla hadislerin şeyle diyor ki kendisinin ve başkalarının teri de olabilir. Yani karışmış da olabilir, tek de olabilir. Durumuna göre, kimin ne kadar yakın bir mesafede olduğuna göre acaba mahşer günü teri kendisinin de olabilir, o kadar yaygın, başkasıyla da olabilir. Ama terin olmasının sebebi güneşin ahiret günü çok yakın bir mesafede olduğundan dolayıdır. Evet, mahşer günündeki o meydanın toprağını anlatıyorduk. Başlık yazın. Mahşer gününün özellikleri, yerin özellikleri, yani buluşma yerinin özellikleri. Bir, dünyada hiçbir benzeri yok. Öyle bir toprak yok. Rengi bembeyaz olacak. Buhari Müslim'de geçiyor. Mahşer gününün rengi bembeyaz olacak. Onun gibi başka bir renk toprak dünyada yok. Beyaz toprak gördünüz mü beyler? Bak beyaz toprağı hiç dikkat etmiyorsunuz. Beyaz toprak var mı ya? Siyah topraktır. Anlatabiliyor muyum? Ama mahşer gününün toprağı beyaz olacak. Normalde toprak kırmızı olur, sarı olur, siyah olur. Anlatabiliyor muyum? Ama beyaz toprak diye bir toprak dünyada gördünüz mü? He? Ne der? Bembeyaz. Kum toprağı karıştırma sen. Bembeyaz. Kardan daha beyaz bir toprak olacak. Sen deniz kumuyla karıştırıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ve bunun yanında hiçbir dağ olmayacak. Hiçbir gölgelik alan olmayacak. Ne olmayacak? Hiçbir gölgelik yer olmayacak, dağlar olmayacak. Hiçbir dağ olmayacak, dümdüz bir arazide olacağı, ne ot olacak, ne ağaç olacak, la cebel fiha, ne de dağ olacak peygamberimiz diyor. Hiçbir şey olmayacak, Buhari Müslim'de geçtiği gibi. Bu yerde günah işlenilmiyor beyler. Mahşer gününde günah işlenilmeyecek. Hepsi çırılçıplak oldukları halde kimsenin aklından oradan zerre kadar bir haram işleyeyim diye geçirmeyecek. Bugün insanlar bir odada tek kaldığı zaman bir kadın erkek her türlü haramı düşünüp yapıyorlarsa, anlatabiliyor muyum? Ahiret günü o kadar temiz bir yer ki, o yüzden Allah Azze ve Celle dünyada mahşeri yapmıyor. Bambaşka bir yerde yapıyor. Günahsız bir yerde yapıyor. Ve günahı asla yapılmayacak bir yerde insanları toplayacak. O yerde asla günah yapılmayacak. Günah dahi düşünülmeyecek. Çünkü insanların o gün daha büyük derdi var. Günah yapacak vakitleri veyahut da fırsatları yok. O yüzden nedir? O bölge günahsız bölgedir. Bu da Allah'ın ne kadar adaletli, yargılarken bile ne kadar bir temiz yer seçtiğini Çünkü öyle Allah Azze ve Celle inecek. Allah Subhane ve Teala gelecek. Neciz olan, kirli olan yere Allah Azze ve Celle elden gelmeyecek. O yüzden günahsız bir yer seçiyor. Tertemiz yer seçiyor ve insanların orada günah bile akıllarından geçirmeyeceklerini bizlere bildiriyor. Çünkü orada dediğimiz gibi Allah Subhane ve Teala hüküm verecek. Bunu anladık, yeni başlık yapıyoruz. Peki ve bitti mi vakit yoksa? He? Bitti galiba. Saat 8. Ya diyeceksiniz devam yapalım ya da istemiyoruz. Bak daha ben kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ondan sonra durdum. Dedim zaten başaramayacağız. Havuzda durdum ben. Devam gitmedi. Bak daha havuzdayız, daha sırat var, bilmem daha bir sürü şeyler var. Hepsini ben durdurttum. Ya devam diyorsunuz ya da çünkü bu kadar önce yetişti. Hakkınızı helal edin. İstiyor mu? Yok sonra demeyin. Bak kesti programı demeyin. İyi tamam o zaman. Müddetini geçiyoruz. İnsanlar mahşer gününde ne kadar bekleyecek beyler? O zaman bak bunu çekseydiniz işte şimdi. Bak orada yarınki derste bunu bunlara anlatamayacağım. Çünkü müddet yetmeyecek. Hani kamera? Bak gitti işte gene. Soldurdunuz He? Soldurdunuz ben mi? Yok. Ben haberim biliyorum. Bak ben sana dedim çek. Tamam. Şimdi bu konuda iki tane ayet var. İki ayet var. Bir ayette Hac suresi 47'de bunun 1000 sene olduğuna dair işaretler var. Diğer Me'ariç suresinde ise 4, Me'ariç 4'te ise 50 bin sene olduğu, bekleme dönemi olduğu söyleniyor. Ama sahih olan görüş hangisidir? Alimler diyor ki birinci ayet yani Hac 47'deki 1000 sene sizin katınızda yani insanların hesabındaki 1 sene Allah katında 1 gündür diyor ayeti. Bu ayetteki 1000 sene insanlar katındaki 1 gün, Allah katındaki 1 gün 1000 sene eşit olan mahşer günündeki bekleme müddeti midir? Yoksa Allah'ın katında saymış olduğu günler midir? Ve ayetin zahirinden alimler diyor ki Allah katında sayılan günler kastediliyor. İkincisi ise nedir? 50 bin sene bu hakkında rivayetler yok. Sadece spekülasyonlar var alimlerin. Çıkartmış olduğu istinbatlar. Diyorlar ki 50 bin sene kafir bekleyecek. Kafir hesap günü, mahşer günü 50 bin sene bekleyeceğini ve bazı hadislerde Müslüman ise 100 sene bekleyeceğini ve bazı rivayetlerde 1000 sene bekleyeceğine dair. Ancak bunların senetlerinde hep şüpheler var. Yani zayıflık yönü çok kuvvetli olan hadisler de var. Ama böyle görüşler var yani ehli sünnetten. Bu görüşte olan alimler var. Yani diyor ki 50 bin sene Müslüman beklemeyecek. Bir Müslüman ahiret günü mahşerde 50 bin sene bu kafire bir azaptır. O teri içinde 50 bin sene kalacak. Ancak Müslüman en fazla 1000 sene derecesine göre kalacağı, bekleyeceği söyleniliyor. Ondan sonra mahşer gününde şefaat vardır. Şefaat nedir? Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den veyahut da başkasından ahiret günü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den veyahut da başka birisinden yani şehitten olabilir, başka peygamberden, efendim babadan vesaire, anneden vesaire şefaat isteyecek. Ne için? Yani onlara bir menfaat dokunsun diye. Şefaatin manası, ahiret günündeki şefaatin manası peygamberden veyahut da peygamberin dışında başkasından Allah katında ona menfaat sağlasın diye o kişiden istekte bulunacak. Ya peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ve en büyük şefaatı peygamberimiz yapıyor. Onun şefaati en büyük şefaat, şefaatül uzma dediğimiz en büyük şefaat ona aittir. Ona vaat edilmiştir. Makamı Mahmud ona verilmiştir. Nedir? Budur. Ve onun dışındaki diğer insanlara da başkaları insanlar gidip Allah katında kendisi için, annesi için değil, babası için değil, hanımı için değil, kendisi için ne isteyecek? Bir menfaat isteyecek, fayda isteyecek. O kişi de ya peygamber ya da diğeri ne yapacak? Allah'tan onu isteyecek. Hatta hadiste geçiyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam secdeye kapılacak. Ta ki Allah azze ve celle ona yeter ya Muhammed dua ettin, kaldır başını, dile, dileğini kabul edeyim, şefaat et, şefaat ettiklerinin şefaatini kabul edeyim diyerekten ne yapacak? peygamberimize bir cevap verecek ve böylece aleyhissalatü vesselam ümmetim ümmetim diyecek. Bu olacak. Nerede olacak bu? Mahşer gününde olacak. O büyük meydanda olacak. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle'nin gelmesi, Allah Azze ve Celle mahşer gününe gelecek. Allah Azze ve Celle'nin mahşer gününe gelmesi neyi gösteriyor ehli sünnete göre? Allah Azze ve Celle fiili vardır, yani davranışları vardır ve istediği gibi davranır, kimse onun fiillerini sınırlayamaz. Ve bu da bir delildir. Mutezile gibi diğer aklani fırkalar ne yaparlar? Bunu inkar ederler. Allah Azze ve Celle gelmeyecek derler. Ehli sünnet der ki Allah Azze ve Celle bizzat ahiret gününe gelecek ve kulları arasında hükmü o verecek. Allah Azze ve Celle bizzat kendisi gelip hükmü verecek. Bunun için delilimiz nedir? Fecir suresi 21 ve 22. Kim diyor o ayeti? وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا. Yoksa وَجِئَ وَجِئَ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا وَجَاءَ. Evet. Ben Amme suresiyle karıştırdım. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا. Ve o gün Allah Rabbin gelecek ve melekler saf saf önünde duracağını bizlere Fecir suresinde bildiriyor. Yani alimler ehli sünnet ile diğer fırkalar arasında ihtilaf çıkmıştır. Ve ehli sünnet demiştir ki Allah zatıyla gelecek, bizzat kendisi gelecek. Ve tevilciler, yani mantıkçılar, tevilciler, mutezile gibi fırkalar demişlerdir ki hayır, Allah'ın zatı gelmeyecek. Allah'ın emri gelecek. Yani emir gelecek meleklere, başlayın insanları yargılamakla. Biz ise diyoruz hayır, bu doğru değildir. Bizzat Allah'ın zatı gelecektir. Bunu böyle inanmak farzdır. Bunun zıttını söylemek haramdır. Ve körü körüne inkar ederse kafir olur, cehennemlik olur. Tövbe etmeden ölürse cehennemlik ebedi gider. O yüzden mecburdur böyle itikad edecek. Ondan sonra Allah Azze ve Celle orada konuşacak. Mahşer gününde Allah Subhanahu ve Teala konuşacak. Araf suresinde dediği gibi o gün herkese soracağım diyor. Allah Azze ve Celle Araf suresi 6. ayetinde buyuruyor ki o gün herkese hesabını soracağım diyor. Diğer bir ayet-i kerimede Ettekasür suresinde ise ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. O gün nimetlerden dahi hesabı ve soracağım diyerekten konuşacak. Kiminle konuşacak? Bütün kullarıyla konuşacak. Ama kullar onu görecek mi? Sadece cennet ehli görecek. Görmek ayrıdır, karıştırmayın. Konuşmakla görmek ayrı bir şeydir. Ama Allah Azze ve Celle zatı orada olacak. Ve kullarıyla hesaba çekecek ve onlarla konuşacağını bize bildiriyor. Yine burada konuşacağını inkar eden kimler? Mutezile. Ne kadar kıyametle ilgili, ahiret günüyle ilgili hadis varsa %99'unu inkar ederler. Sırf akıllarına hoş geleni kabul etmişlerdir. O da çok azdır. O yüzden nedir? Yine mutezile burada Allah'ın insanlarla hesap günü konuşacağını ne yaparlar? İnkar ederler. Sonra mahşer günü Allah Azze ve Celle'ye bütün insanların amelleri arz edilecek. Nerede yazıyor bu? İbrahim suresi 21. Ahiret günü Allah Subhanahu ve Teala bütün herkesin amelini gösterecek. Herkese ne yaptın? İyilik, kötülük hepsi önüne gelecek. Hepsi tek tek önüne çıkacak. Gizli yaptığın, açıktan yaptığın, söylediğin, davranışların, konuştukların, aklından geçirdiğin her şey tek tek kişinin önüne gelecek. Aynısı Hud suresi 18'de de diyor. Sonra kitaplar oluşacak. Kitaplar, sayfeler oluşacak. Suhuf ve İsra suresinde diyor. Kefe bi nefsikel yevm. Kefe bi nefsikel yevm. Bugün sen kendine yeteceksin. Aleyke hasibe. Bugün sen kendi nefsine kendin yargılayacaksın. Niye? Kitabın eline verildi. Artık oku. Karnen elinde. Karnen eline verildi mi nereye gideceğini insan biliyor bile. O kitap verilirken bu kitapların fazla sayfalar olduğunu, farklı boyutlarda olduğu hakkında rivayetler vardır. Ve melekler amel defterlerinin yazdığına ispattır. Çünkü yine bazı cahiller, Hristiyanlar bunu inkar ederler. Derler ki melekler sağda solda ameli yazmazlar. Bu da nedir? İspattır. Neye ispat? meleklerin sağımızda solumuzda her yapmış olduğumuz ameli kaydettiklerini ve bu kaydı ahiret günü sayfa olarak insanın eline verilecek. Ondan sonra ayrıca bunu Cehmiye de inkar eder. Cehmiye de aynen Hristiyanlar gibi bunu inkar eder, der ki böyle bir şey olamaz. Ve Allah Azze ve Celle'nin meleklerinin kiramen katibin yazdıkları amelleri inkar ederler. Bunu da anladıktan sonra her kişi kendi defterini okuyacak. Okuma yazması olmayan bile, meleklerin yazmış olduğu dili bilmeyen bile o gün o dille okuyacak. Anlatabiliyor muyum? Meleklerin hangi dilde yazdığını biliyor muyuz? Allah alem bilmiyoruz. Şu anda amellerimiz kaydediliyor. Ama hangi dilde konuşulacak? Allahu alem. Bazıları diyor Arapça konuşulacak. Allahu alem, rivayet yok. Ama mutlaka o kitapları herkes okuyabilecek. İsterse hayatında hiç kalem ağzını eline almamış olsun, kitap eline almamış olsun bile o bile okuyacak. Herkes okuyacak. Bunu da anladıktan sonra tabi defterlerin veriliş şekli var. Üç türlü veriliş şekli var. Bir sağ taraftan verilecek sayfeler veyahut da sol taraftan verilecek veyahut da arkasından verilecek. Yani arkasından verilenleri de sol tarafından alacaklar. Yani sol eliyle arkasından alacak. Onların da cehennemlikten olduğunu. Cennetlik olanlar sadece sağ elinden alacak. Sağ elinden ona verilecek. Cehennemliklere sol elinden verilecek. Bir de arkadan sol eliyle verilecek. Bunu ayırt etmek lazım. Bazı cahiller diyor ki Kur'an'da çelişki var. Bak burada diyor sol elle, bir de diyor arkasından. Ya arkada el mi var? İşte bu eldi işte. Sol elle arkadan alıyor. Bunu kast ediyorlar. Ve bu nerede geçiyor? Sağ elden verileceği el hakka 19. Sol elden verilecek el hakka 25. Ve arkadan verilecek de el inşikak 10-11'de bunu bildiriyor. Ve buna iman etmek vaciptir. Bu ayetleri okuyan nasıl bunları inkar ediyor ben anlamıyorum. Cehmiye gibi insanlar bu ayetleri okuduğu halde inkar etmişler. Niye? Çünkü demişler ki aklımız almıyor. Nasıl olur? Ya ayet yazır Allah diyor. Sağ elinden defterini alacak, sol elinden defterini alacak. İnkar etmişler. Anlatabiliyor muyum? El Hakka 19-25, El İnşikak 10-11. Evet peki. Bazı insan sahifelerin verilme hikmeti nedir? Niçin insanlara sahifesi verilecek? Ümit. Sahifeler niçin bize verilecek? İnkar etmeyelim diye. Yazılı bir beştetikung. Tasdikname bu. Bak bunları yaptın. Birisi alacak defterleri atacak diye ben kabul etmiyorum. Basta. Aksu ya ama good. Alacak atacak defteri. Diyecek ben bunu kabul etmiyorum. Niçin? Diyecek ben bu kim yazdığını bilmiyorum, kabul etmiyorum diyecek. İnsan kendini hep akıllı zannediyor. Halbuki en zalim, en cahildir. İman olmadı mı? O yüzden ne yapacak? Atacak, defterecek, kabul etmiyorum. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onun ağzını mühürletecek, ellerini konuşturacak, eller konuşacak. Başlayacak el anlatmaya, böyle böyle böyle yaptın, ayakları da şahitlik edecek. Anlatabiliyor muyum? Ne yapacak insana? Kendi vücudu, bedeni şahitlik edecek aleyhinde. Bunu da anladıktan sonra ya arkadaşlar amel defterindeki seyyieler müminlerde haseneye çevrilecek. Anlatabiliyor muyum? Kötü amel işlemiş ama ardından büyük tövbe yaptığından dolayı ve tövbesinden sonra salih amel yaptığından dolayı ne yapıyor? Allah Azze ve Celle o sayfadaki halbuki yazıyor haram bir iş işlemiş. İçki içmiş, kumar yapmış ama ardından büyük tövbe etmiş. Ve tövbesinde samimi kaldığından dolayı o defterdeki günahlar haseneye yani güzel amele döndürülecek. Bu nedir? Allah'ın mükafatı. Furkan suresi 70'te yazıyor. Delil nedir? Furkan suresi 70'te sahifedeki seyyiatlar yani kötü günahlar, günahlar ne olacak? Haseneye döndürüleceğini bizlere bildiriyor. Bu neydi? Sahifeler verildi. Ardından hesap kuruluyor. Şimdi hesaba geçiyoruz. Hesap kuruluyor. Hesap ne demektir? El hesap. Hesap günü diyoruz. Hesap günü insanların Allah'ın huzurunda durup nereye mahşer gününde nasıl gideceklerin amellerinin onları hangi neticeye götürmesidir demektir. Yani ahiret gününde hesap kurulduktan sonra artık insan kesinleşmiş olacak hükmü. Nereye gideceği. Ve bu bunun hakkında Allah Azze ve Celle Maide 4'te diyor ki اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Allah çok acele hesabı görecek. Böyle aylarca haftalarca hesap uğraşamayacaksın. Çok hızlı bir şekilde hesap vereceğini insana ne diyor? Bildiriyor. Allah Azze ve Celle Maide 4'te bunu bildiriyor. Ondan sonra yine hesap gününde Mücadele suresinde diyor ki Ahsahullah Allah hepsini sayacak. Kime sayacak? Hesap günü ve nesuhu. Ama insan unutmuştu. Ya bunu da mı yapmışım diyecek. Allah sayacak diyecek. Şunu yaptın, şunu yaptın, şu zulmü yaptın, şu haksızlığı yaptın, şunu da aldattın, şunu da çaldın. İnsan unuttuklarını ona hatırlatacak hesap günü. O kadar yapacak ki o kadar hesap çekilecek ki hatta iki boynuzlu, bir boynuzlu koyunla boynuzsuz koyun arasındaki düşmanlığı dahi hesap günü çözülecek. Ve ilk hesaba çekilecek olan ümmeti Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor, biz son ümmetiz ama ahiret günü hesaba çekilecek ilk ümmet biz olacağız. Bu da nedir? En büyük bir şereftir. Ve o olduğu gibi şahitler getirilecek. Şahitler getirilecek. Fussilet suresinde anlatıldığı gibi 20 ile 24 ayetinde geçtiği gibi şahitler getirecek. Her ümmete, her peygambere şahit çağrılacak. Nuh Aleyhisselam'a denilecek ki görevini yaptın mı? Nuh Aleyhisselam diyor ya Rabbi yaptım. Nuh kavmi inkar edecek. Ya Rabbi diyecek yapmadı. Bizi dine çağırmadı, tevhide çağırmadı. Ya 950 sene gece gündüz çağırdım diyor. Yapmadı diyecekler, inkar edecekler. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam diyecek ki Allah soracak şahidin var mı ya Nuh? Diyecek ümmeti Muhammed bizi şahit gösterecek. İbrahim gelecek görevini yaptın mı? Kavmi inkar edecek. Şahidin var mı İbrahim? Var ya Rabbi ümmeti Muhammed. Bizler şahidiz o gün. O yüzden şahit olun. Yoksa aleyhinize şahitlik yapılacak. O yüzden şahitlerden olun aleyhinize yapılmasın. O yüzden samimi inançlılar kişilerden olun. Bunun üzerine aziz kardeşlerim kısas olacak. Kim kimi haksızlık yapmışsa, kim kimi tokatlamışsa, vurmuşsa yüzleştirilecek. İki yetim, iki en fakir, en haksız. Kim toprağını çalmış, malını çalmış, şimdi al intikamını. Hesap günü o intikam yapılacak. Kime ne zerre kadar yapmışsan hayır karşılığını göreceksin. Kime ve şerre kadar zarar vermişsen onun da karşılığını göreceksin. Ve değerli kardeşim hesap günü Allah'ın rahmeti. Allah'ın rahmetiyle insan cennete girecek. Hesabını Allah'ın rahmetiyle kazanabilecek. Kimse hesap günü ameliyle cenneti kazanamayacak. İsterse peygamber olsun, amel günü, hesap günü ahirette hesabı ancak Allah'ın rahmetiyle başarabilecek. Ve bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam Bukhari Müslim hadisinde duyurur. Diyor ki hiç kimse ameline güvenmesin. Kimse ameliyle cennete giremeyecek. Bunun üzerine diyorlar ya Resulallah sen de mi giremeyeceksin? Diyor ben dahi giremeyeceğim. Hepimiz Allah'ın rahmetiyle gireceğiz. O yüzden sadece Allah'ın rahmetiyle cennete girilecek arkadaşlar. Allah Azze ve Celle hesap günü kime merhamet ederse, rahmet ederse ona ne mutlu. Ve kime de rahmet etmesi ondan en ufağına kadar soracak. Kafirlerden her nefes alışını, her bakışını, her yürüyüşüne, her düşüncesinden hesabını isteyecek. O yüzden ehl-i sünnet demiştir ki sadece amelle kimse cennete giremeyecek. Bunlara itiraz etmişler. Bazı fırkalar çıkmış. Kaderiye gibi fırka çıkmış demiş ki hayır. İnsan tek ameliyle cennete girecek. Allah rahmeti falan yok. Haşa. İnkar etmişler. Demişler ki biz cennete yapmış olduğumuz amellerle gireceğiz. Bu da nedir? Allah'a en büyük iftira ve zulümdür. O yüzden böyle fırka var. Hala bugün de var. Niye ben bu kadar çalıştım yaptım? Bana Allah'ın rahmeti gerek yoktur diyerekten ne yapmışlar? Kaderiye gibi fırkalar Allah'ın rahmetiyle hesabın geçileceğine inanmamışlardır. Bunu da kısaca anlattıktan sonra mizan var, terazi var. Akif bir felengen um 10 minute. Biz kein Problem. Ist Essen bereit? Das ist noch mizan mache. Wenigstens noch mizan dann hören wir auf. Barakallahu fi daha var. Akşama bir saat var. El mizan. Mizan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir kantar. Ağzı olan dili olan bir kantar olacak. Gördünüz mü konuşan bir kantar? Terazi olacak. Konuşacak diyor aleyhissalatü vesselam. Ahiret gününde Allah Azze ve Celle hesabı yaptıktan sonra bir de kantar olacak. Bu kantar ne yapacak? Kişinin amellerini dartacak. Ve bu terazinin iki eli olacak. Her terazinin olduğu gibi, tartıldığı gibi bu terazinin de dili olacak ve iki eli olacak. Ve Allah Azze ve Celle buyuruyor, el veznu yevme izin hak. El veznu yevme izinul hak. Yani tartı ahiret günü haktır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Nerede bunu diyor? Araf suresi 8-9. El-Enbiya suresi 47'de bunları söylüyor. Ve bu hadisi şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Hureyre'den birinci hadis. O İslam şuledeki talebeler bunu ezbere bilmesiler. Ne diyor? Kelimetani hafifetani alel lisani sakiletani fil mizani. Bu da ispattır. Sana imtihanda sorsalar ispat getir. Ahiret günü kantar olacağını, terazi olacağını bu hadisi getiriyorsun. Buhari Müslim Ebu Hureyre'den rivayet etti. Nedir? Kantar günü bu iki kelime ağır gelecek terazide. Anlatabiliyor mu? Bu gelecek. Bunu da anladıktan sonra peki ne tartılacak? Mizan günü ne tartılacak? Bir, ameller tartılacak. Yani ameller tartılacak. Ameli işleyen kişi tartılacak. Ameli işleyen kişi tartılacak. Onun ameli tartılacak. Ve bir de onun sayfaları tartılacak. Üç şey tartılacak. Ameli işleyen kişi tartılacak. Niye? Çünkü öbürü kimi 10 sene yaşadı, kimi 50 sene yaşadı. Kimi 60 sene yaşadı. O kendisi tartılacak. İki, ameli tartılacak. Üç, sayfaları tartılacak diye hadis-i şerif var. Nerede bu geçiyor? Buhari ve Müslim'de geçiyor. Buhari Müslim hadisinde bunlar geçiyor. Peki bunun hikmeti nedir? Zaten hesap görüldü. Sayfa hepsi verildi. Kantara ne gerek var diye hikmeti diye sorulsa ne cevap veririz? Kim biliyor? Allah razı olsun. Allah'ın kamil adaletin ispatıdır. Allah Azze ve Celle kimseye zerre kadar haksızlık yapmıyor. İtirazın mı var? Al tart bakalım amelini. Tart kendini. Tart bakalım yapraklarını, sayfaları. Tart diye Allah Azze ve Celle'nin adaletidir. Noksanlı kimseye noksan bir şey vermiyor. Herkes hak ettiğini alacak. Hak ettiğini Allah Azze ve Celle vereceğini böylece biliniyor. Peki kafirlerin ameli tartılacak mı? Kafirlerin ameli de tartılacak. Ama zanki pamuk gibi ağır olacak. Tartmayacak terazi. Ne kadar koydukça anlatabiliyor mu sayfasını ağır gelmeyecek. Bunu kim söylüyor? Kur'an-ı Kerim diyor Kehf suresinde. Kehf suresinde 105. ayette diyor ki biz onlara kıyamet gününde hiçbir kantarda ağırlık verilmeyecek. Ona hiçbir ağırlık verilmeyecek ve böylece arkadaşa vermiş olduğum sözden dolayı sohbetimi burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Var mıydı bir kısaca sorunuz? Yoksa hemen yardım edelim. Ahmet kapıları aç hemen sandalyeleri çıkartalım sofrayı istersinler. O yekün anfangen Abdullah. Fangt an. Macht Fenster auf, belüftung. Bu sohbeti Asya'da devam yaparız. Herkes internetten dinler. Tamam. Hangisini? Bunu. Ben ahi şu anda 3 tane başka tema başlamışım. Onları önce biteceğim. Ben bunu sırf bu seminer için aceleden hazırladık. Asıl bu temanın yani her birisi kendine göre bir saatlik ders. Çünkü ben hiç bak hadisleri saymadım. Bunu hiç yani. Bak ama hangisini yapalım? Önce ben bir şirki bitirmem lazım. Seminerde de daha şirk evet. Ama 10 bölümlü şirk o. 10 bölümde bitiyor. 10 bölüm, 10 hafta evet. İnşallah. Ahi yani bunları ama eğer böyle yapar ben bir daha böyle yapmayacağım. Kamerasız bak hep iade ediyoruz. Anlatamıyorum bunları. Audio çektin mi sen? Ha, iyi o zaman. Ahmet de çekti. Çektin mi sen? İyi tamam. Hocam bu mahşer gününde dirilişte kişi şey mesela İbrahim Aleyhisselam ilk inen olacak. Evet. O meydanda buluşma noktasında insanlar o zamana kadar giyinmiş mi olacak? Amen. Yoksa herkes çıplak mı olacak? Yok, daha çıplak olacak. Cennette ilk giyinmiş olacak. Göreceğiz. Aynen göreceksin. Ama aklından hiçbir kötülük geçiremeyeceksin. Çünkü derdin var. Şimdi adamın evi yanıyor. Evi yanıyor. Arkadaş onu dondurma yemeğe çağırıyor. Aklında hangisi var şu anda? Ev, tabii. Ev var. Dondurmayı umursar mı şimdi? O da aynı. Dondurma yemek falan olmayacak orada. Anlatan dert var yani.